Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, ostatni dzień roku, 11. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. W styczniu ważne wystąpienie prezydenta na temat polityki zagranicznej zapowiada szef gabinetu Andrzeja Dudy. Według rosyjskich mediów wybuch w supermarkecie w Petersburgu prawdopodobnie nie był aktem terroryzmu. Jak tłumaczy to, co zrobił sprawca, o tym za chwilę w serwisie Trójki. Będą także ważne rady dla tych, którzy w nocy planują otwierać szampany. Ciśnienie w butelce szampana jest 3 razy wyższe niż w oponie samochodu. Strzelanie korkiem jest mało eleganckie. 11 stycznia Andrzej Duda wygłosi ważne programowe wystąpienie dotyczące polityki zagranicznej, zapowiedział szef prezydenckiego gabinetu Krzysztof Szczerski. Prezydent przedstawi m.in. swoją opinię na temat pozycji Polski w Unii Europejskiej. Jego działania na forum wspólnoty mają być konsultowane z premierem Mateuszem Morawieckim. Minister Szczerski informuje, że w przyszłym roku na forum międzynarodowym dla prezydenta najważniejsze będą działalność Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, dyplomacja gospodarcza, kwestie bezpieczeństwa i spotkania z Polonią w ramach obchodów stulecia polskiej niepodległości. Późno w nocy zakończyła się akcja ratunkowa w Bieszczadach. Ratownicy pomogli parze turystów, która zabłądziła w górach, informuje Hubert Marek z bieszczadzkiej grupy GOPR. Mężczyzna z kobietą poruszali się od Wołosatego poprzez przełęcz Bukowską i o godzinie 16 zawiadomili, że nie wiedzą, gdzie się znajdują, niewiele widzą i poprosili ratowników o pomoc. Udało nam się ich namierzyć dopiero około godziny 20-21. To sprowadzanie trwało do drugiej w nocy. Goprowcy ostrzegają, warunki w Bieszczadach dla pieszych wędrówek są fatalne. Trzeba m.in. uważać na zaspę. Widać tylko 30 metrów na górze i dość silny wiatr. W podstronach zawiecznych może tego śniegu być nawet 1,5 do 2 metrów. Mimo że szlaki są przetarte, to miejscami ten śnieg jest do kolana czy do połowy uda. Trudne warunki także w Bieszczadach i w Tatrach, gdzie obowiązuje lawinowa trójka. Prawdopodobny sprawca wybuchu, do którego doszło kilka dni temu w Petersburgu, przyznał się do winy. 35-letni mężczyzna mówił w trakcie przesłuchania, że chciał ostrzec ludzi przed sektą okultystów. W środę w jednym z petersburskich supermarketów eksplodowała bomba domowej roboty. Rannych zostało 18 osób. Szczegóły w relacji naszego korespondenta Macieja Jastrzębskiego. Dmitrija Łukianienkę zatrzymano w sobotę. Mężczyzna leczy się w poradni uzależnień. Z policyjnych kartotek wynika, że utrzymywał kontakty ze środowiskiem petersburskich narkomanów. W trakcie przesłuchania oświadczył, że podkładając bombę chciał zwrócić uwagę mieszkańców Petersburga na działającą w mieście szkołę prowadzącą kursy energoterapii i rozwoju świadomości. Rosyjski portal Fontanka opublikował fragment zeznań Dmitrija Łukianienki, w którym mężczyzna opowiada, jak wniósł bombę do sklepu. W plecaku ją przyniosłem i położyłem tam, gdzie ludzie chowają swoje rzeczy osobiste w przechowalni bagażu. Petersburski portal 47 News sprawdził życiorys Łukianienki. Dziennikarze twierdzą, że mężczyzna studiował buddyzm, interesował się historią dowódców polowych z Kaukazu i zbierał fotografie rosyjskich wsi. Zarówno Fontanka, jak i 47 News sugerują, że niedawne oświadczenie Władimira Putina, w którym prezydent nazwał wybuch aktem terroru, było przedwczesne. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Do końca roku zostało niespełna 13 godzin w naszej strefie czasowej, bo na przykład mieszkańcy wysp Kiribati na Oceanie Spokojnym właśnie teraz witają Nowy Rok. No a jak Sylwester, to najczęściej szampan. Kilka ważnych informacji o tym trunku i rad przed wieczorem zebrała Izabela Woźniak. Prawdziwy szampan ma wysoką kwasowość. Tomasz Prangę-Barczyński, redaktor naczelny magazynu Wino. Proszę pamiętać o tym, że szampania to jest bardzo złe miejsce do robienia wina. Dlatego powstaje tam szampan, bo wina były za kwaśne, żeby można było robić wina spokojne. Ten szampan Brut to jest wino bardzo wytrawne. Czy można tego szampana rozpoznać po wyglądzie? To nie będzie takie proste. Marcin Golik z Domu Szampana. Dlatego, że na świecie jest dużo win produkowanych tą samą metodą. Dla większości ludzi to jest smak mało akceptowalny. Szymon Milonas, właściciel winiarni w Warszawie. Smakuje skórką od chleba, tostami, miodem, nawet pieczarkami czy w ogóle grzybami. Są wyczuwalne dla każdego, szczególnie od razu po otwarciu butelki. Szampan powinien przed otwarciem być co najmniej 2-3 godziny w lodówce. Nie będzie ryzyka tego, że szampan nam wystrzeli. Ciśnienie w butelce szampana jest 3 razy wyższe niż w oponie samochodu osobowego, a szampana należy otwierać bardzo, bardzo delikatnie. Nie powinien strzelać. Strzelanie korkiem jest mało eleganckie. Dodajmy jeszcze, że ten prawdziwy szampan produkowany jest tylko we francuskiej szampanii i kosztuje od 100 zł do nawet kilku tysięcy. W samo południe w Trójce kolejne wiadomości. Zapraszamy.

Okazuje się, że od poprzedniej godziny nie przeprowadziliśmy rekonstrukcji naszej drużyny i w związku z tym ponownie witam Państwa Halinka Wachowicz, Elżbieta Malinowska i ja, Wojciech Mann. Dziękuję bardzo za listy falowo tu przychodzące. Same dobre słowa, to naprawdę jest niezwykle krzepiące, że tyle osób ma ochotę coś dobrego powiedzieć innym osobom zupełnie bez jakby podtekstów trochę gorszych. Wszystko to jest bardzo przyjemne. Chociaż muszę powiedzieć, że słuchacz z Malborka dotknął otwartego nerwu w moim organizmie. A propos tego monumentalnego grzmotnięcia w poprzedniej godzinie kończącego grupy My Dying Bride, po pierwsze był zdziwiony, że ja coś takiego przyniosłem, a po drugie napisał tak. Proszę przyznać z ręką na sercu, czy to pana odkrycie, czy rajd po półce z płytami syna. No nie, no przecież mój syn to się może uczyć ode mnie rock'n'rolla. Wszystko moje. Nie pożyczam. Sam wymyślam, co będzie. Biorę odpowiedzialność za krytykę, jeśli państwu się nie podoba, i z przyjemnością wysłuchuję pochwał, bo jestem próżny i łasy na komplementy. No, ale w poprzedniej godzinie były również pytania, czy nie mógłbym zagrać czegoś takiego, co się nadaje na wieczór do zabawy. Ja myślę, że wszyscy redaktorzy wszystkich stacji uwijają się jak pszczółki, żeby podsunąć państwu fantastyczne, taneczne utwory. No, ale myślę sobie, mogę się ja uwinąć, tym bardziej, że zawsze szukam czegoś nietypowego. I gdyby ktoś miał ochotę dzisiaj część przynajmniej zabawy sylwestrowej odbyć w rytmach retro swoich rodziców, a może i dziadków, to można spróbować rewitalizować Twista. Kiedyś taki taniec twist. najstarsi górale może jeszcze pamiętają. To był rok 1962, w XX wieku, zanim właściwie jeszcze opanowali świat Beatlesi, a później te wszystkie inne brytyjskie grupy. Na Wyspach jedną z gwiazd był ten pan, który tutaj doł w saksofon, nazywał się Howie Casey, z zespołem The Seniors nagrywał takie różne rzeczy, częściowo przygotowywane specjalnie dla niego, a częściowo pożyczane od innych. I za chwilę jeszcze raz Howie Casey w pożyczonym od Chubby'ego Checkera wielkim przeboju twistowym, ale wersja jego własna. Ciekawe, czy państwo kiedykolwiek ją słyszeli. Rozpędziłem się okropnie, ale maszyna wypuściła nie ten utwór. W związku z tym koryguję i teraz ta sama zapowiedź w utworze zapożyczonym od Chubby'ego Checkera, ale we własnej wersji. Ciekawe, czy państwo to wykonanie słyszeli. Let's Twist Again. Dawne lata. No i pozostańmy jeszcze może wśród tych propozycji dotyczących tego, co można wieczorem dzisiaj użyć do zabawy. Teraz mam taką propozycję. Jeżeli państwo trafią na imprezę, w której będą występowały tak zwane cover bandy, czyli wykonawcy, którzy po prostu wykonują cudze przeboje, i zwykle starają się brzmieć jak najbliżej oryginału, to jest trochę lipa. Ja wolę, jeśli ktoś wkłada trochę własnej inwencji i nawet jeśli korzysta z cudzego repertuaru, to próbuje to jakoś zrobić po swojemu. Albo też stosuje pastisz. Tak jak ten zespół też z dawnych lat, który przygotowując to nagranie, myślę, że tak trochę w przeboje Elvisa podobne się zasłuchał. This is the B-side of our platter, sports fans. And I'm singing just for you, covered in sequins. In the canyons of your mind, I will wander through your brain. to the ventricles of your heart, my dear. I'm in love with you again. Cross the mountains of your chest. I will stick a Union Jack to the forest of your cheek, through the holes in your string bag. Once again, I hear your laugh, and I kiss, yes, I kiss your perfumed hair, but she's not there. The sweet essence of giraffe. Of giraffe. And each time I hear your name, Fine, how it hurts. In the wardrobe of my soul. Oh, my soul. In the section labeled shirts. Oczywiście nie obyło się bez wygłupów, bo to zespół muzyków, ale takich komediowych, brytyjski sprzed lat, Bonzo Dog Duda Band. No i oczywiście można się uśmiechnąć, a można powiedzieć, jak oni śmią Elvisa tak tego wyszydzać. To był żart, to był pastisz, ale oni nie tylko śmiali się z Elvisa, ale go słuchali, a nawet brali wręcz jego piosenki z jego repertuaru i robili je po swojemu. Kiss me, I'm still not certain that you love me. Every time you hold me, I'm still not certain that you care. Though you keep on saying you really, really, really love me, do you say the same words to someone else when I'm not there? Suspicion torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why torture me? Every time you call me to tell me we should meet tomorrow, I can't help but think that you're meeting someone else tonight. Why should our romance just keep on causing me such sorrow? Why am I so doubtful whenever you were out of sight? Suspicion torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why torture me? Thank you. suspicion. Torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why torture me? Darling, if you love me, please show me some proof of your good intentions. I'd like it on my desk in triplicate on Monday morning, the very latest. I know this might seem silly, but I like to be absolutely honest. If you have been deceiving me, well, it's a neat bit of jiggery-pokery. Suspicion torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why torture me? Darling, if you love me, I beg you, wait a little longer. Wait until I drive all these foolish fears out of my mind. Why can't I romance? No i oczywiście, gdyby audycja trwała dłużej, to przekształciłaby się w to, czego nie robię, czyli w koncert życzeń, bo patrzę na listy od Państwa i dopominają się słuchacze różnych rzeczy. No ale, jak wiadomo, czas mamy ograniczony, jeszcze pół godziny tego naszego spotkania, za chwilę Janek Chojnacki. No ja mogę zareagować tylko na to, że ja lubię różne gatunki muzyczne i gdybym układał program do zabawy wieczornej, to pewnie byłoby tak jak w tej audycji, od sasa do lasa. Niektórzy to lubią, niektórzy wolą, żeby było według jakichś tam ustalonych szablonów. Ale na pewno nie zabrakłoby bluesa. What happened last year about this time? You remember exactly what happened last year about this time. You asked me for $100, and I didn't have but 99. I'm in love with a little girl because she's so nice and kind. I'm in love with a little girl because she's so nice and kind. I was so sorry when she asked me for $100, and I didn't have a 99. Sick boys on July the 29th. The one I'm loving took sick boys on July the 29th. That doctor bill was $400 and I didn't have the $399. Thank you. dalszy ciąg ewentualnych propozycji do zabawy z pewnością zaraz Państwo usłyszą, bo w studiu już Jan Chojnacki. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak rozmawialiście z gościem od Servusa w sprawie tego, że to już jest ostatni jego występ w tym roku, to sobie tak przypomniałem takie niedobre konotacje słowa ostatni. A ta konotacja jest związana z przeżyciami kolejkowymi z przeszłości. Teraz już w zasadzie w kolejkach się rzadko stoi. Ale dawniej to była codzienność i jak się przychodziło do kolejki, to się szukało tego miejsca, w którym ona się kończy. I pamiętam te takie... przepraszam, pani ostatnia, a kobieta na to, ale pan niewychowany. Nie jestem ostatnia. Za mną tylko nikt nie stoi. Taki żart, prawda? Tak. Nie wolno. To jeżeli państwo się natkną jeszcze kiedykolwiek na jakąś kolejkę, to się wydaje już mało prawdopodobne. I ta kobieta jest na końcu ale kolejki. Nawet jak mężczyzna jest. Jeszcze ale gorzej też może być, bo przylutuje na przykład. Więc absolutnie nie ostatni. No tak, to teraz po tym wstępie do łagodności takiej przejdę muzycznej. Otóż w związku z tą okolicznością dzisiejszą przypomniał mi się taki piękny, bardzo zresztą wiekowy utwór zatytułowany What Are You Doing New Year's Eve? Czyli no takie pytanie rzucone, to możemy też i do siebie adresować i do słuchaczy. Co państwo robią dziś wieczorem w ten przednoworoczny wieczór. Ella Fitzgerald będzie śpiewać i to pytanie zadawać, a Louis Armstrong będzie odpowiadał, ale będzie odpowiadał bez słów, tylko dmąc w ten swój kornecik. When the bells all ring and the horns all blow and the couples we know are fondly kissing, will I be with you, or will I be among the missing? Maybe it's much too early in the game. Oh, but I thought I just the same. What are you doing New Year's Eve? Wonder whose arms will hold you good and tight when it's exactly 12 o'clock that night. Welcoming in the New Year's Eve. Maybe I'm crazy to suppose I'd ever be the one you chose out of the thousands invitations you receive. Ah, but in case I stand one little chance, here comes the jackpot question in advance. What are you doing? the jackpot question in advance? What are you doing New Year's? Sądząc nastroje tej piosenki, to ci państwo nie pójdą na masową zabawę na któryś z placów miejskich, tylko raczej świecę intymna atmosfera. I też może być im przyjemnie. Właśnie, o dziwo. Jak tej Ellie Fitzgerald słucham, to mam taką refleksję, że tyle potem różnych wspaniałych pań z wspaniałymi głosami się pojawiło w przestrzeni, ale tego jakoś no, żadna nie dogoniła, prawda? Tego brzmienia, tej swobody i takiej no i takiej oryginalności, bo to jest rozpoznawalne natychmiast. No to jest dany przez twórcę talent plus niesamowita jakaś taka wewnętrzna lekkość. Podobną lekkość, chociaż tutaj już nie można mówić o jakimś szczególnie wielkim głosie, miał w sobie podobną lekkość B.B. King. No, znaczy on tę lekkość jeszcze podkreślał takim dobrym spojrzeniem na publiczność, na świat, na rzeczywistość. No i myślę, że jego utwór poświęcony temu, co ma przynieść nowy rok, to niech będzie takim pozytywną nadzieją, że to będzie wszystko jakoś w porządku. A ja bym jeszcze wtrącił z taką satysfakcją osobistą, że i w przypadku Ellie Fitzgerald i B.B. Kinga ta lekkość wcale nie wynikała z wagi ciała. Otóż to, bo to jest przypadłość taka duchowa, o, taka związana z duszą. Duszą. A dusza przecież nie waży. B.B. King, Bringing In a Brand New Year. At the stroke of midnight, on that great big holiday, we're gonna have a ball, and that ain't all. I'm gonna chase my blues away. I'll be bringing in a brand new year, bringing in a brand new year. So listen, dear, won't you meet me here while bringing in a brand new year? Gonna be a great big parade. I got my resolution made. Gonna ride above the stars. We might even take a trip to Mars. A brand new year, bringing in a brand new year. So listen, dear, I want you to meet me here while bringing in a brand new year. If she sighs or winks her eye, I won't be back till June. I'll be bringing in a brand new year, bringing in a brand new year. So listen, dear, won't you meet me here while bringing in a brand new year? Tych piosenek związanych z noworocznymi życzeniami jest mnóstwo i z różnych one się wywodzą, że tak powiem, półek muzycznych. Ja jeszcze mam dzisiaj jedną taką miłą pioseneczkę z płyty, której słuchaliśmy już w Piosenkach bez granic. To jest nowy album Julesa Hollanda i Jose Feliciano. Płyta nosi tytuł As You See Me Now, a kończy tę płytę utwór skomponowany specjalnie na tę noworoczną okoliczność przez Julesa i nosi on tytuł Happy New Year. Happy New Year, ding dong, the bells are gonna chime. Oh, Happy New Year, ding dong, the bells are gonna chime. Here it comes again, we've been waiting all this time. Happy New Year, ding dong, the bells are gonna ring. Happy New Year, ding dong, the bells are gonna ring. I've waited a year, I wonder what it's gonna bring. I'm seeing red, you know I'm feeling blue. I'm happy getting kind of tired, waiting around for you. Happy New Year, ding dong, the bells are gonna chime. Oh, here it comes again, I've been waiting all this time. Happy New Year, Happy New Year, baby. To był Jules i Jose. Tak, coś tak wygląda mi, sądząc z tego, co przygotowaliśmy na dzisiaj, że przed nami jeszcze jedna pozycja tylko. Ale za to rozbudowana. No i też powiem, że nie z najnowszych, bo w tym roku nadchodzącym skończy ta pozycja 30 lat dokładnie. No, ale w stosunku do wielu utworów, które w tej audycji przedstawiamy, to jest młodziutkie. Przecież my sięgamy wręcz do lat 30., 20. XX wieku. No, ale w takiej relacji do tego wszystkiego, co na współczesnych listach przebojów, no to jednak... No, współczesne listy przebojów to nie jest domena tej audycji, chociaż sięgamy po nowości, ale jakoś tak nie... hity na czasie. A czy to myślisz, że będzie premierą w Piosenkach bez granic ten utwór? To jest całkiem możliwe. W Piosenkach bez granic tak. I za chwileczkę powiemy o nim, tuż przed rozpoczęciem emisji dość długiego dzieła. Ale ja myślę, że można podziękować teraz Państwu za wszystkie te listy, które przychodziły i przychodzą jeszcze dzisiaj do nas z życzeniami dla całej ekipy Piosenek bez granic. A tym, którzy nie zdecydowali się napisać, to też dziękujemy, bo czujemy taką miłą łączność z wami i też was bardzo pozdrawiamy. Państwo są z nami myślami, ci, którzy nie piszą, a ja mogę życzyć państwu spokoju, dobrej muzyki, a dodatkowo odwagi i siły w walce z głupotą, bo to jest walka trudna i nie zawsze od razu udaje się wygrać. Czasami tę głupotę najlepiej zwalczać uśmiechem. I piosenką. I to właśnie jest dzieło, którego za chwilkę państwo doznają. Uwaga, za 10 sekund odpalamy. Jasiu, co to jest? Tytuł: Pieśń nad pieśniami. No i wszystkiego dobrego. Już za chwilę usłyszycie pieśń nad pieśni, nad chorały, co wstrzymuje serca bicie i wysadza z orbit gały. Słowa, których sens będziecie przekazywać swoim wnukom, więc słuchajcie, jeśli chcecie zetknąć się z prawdziwą sztuką. Że pieśń nasza tu zawita, wielka radość nas rozpiera, jak rozpiera groch jelita frontowego oficera. Więc niech nigdy się nie kończy pieśń, co wiąże serca prawe. Pieśń, co jak ten beton łączy Pragę, Moskwę i Warszawę. Bo gdy śpiewa nasze trio, biedni toną w dobrobycie, mali rosną, chudzi tyją, pełno w żłobie i w korycie. Szybciej wschodzi oziemina, ci co pili już nie piją, równiej idzie dym z komina, kiedy śpiewa nasze trio. Niech was budzą w każdy ranek, niechaj wiodą was przez życie, niech wam świecą jak kaganek słowa, które usłyszycie. Słowa jakże bliskie duszy, morał, który bije w oczy, sprawią, że się każdy wzruszy, a nie jeden się pomoczy. Strofy, które pięknem swoim sprawią wokół moc dobrego, sama krowa się wydoi i coś zrobi się z niczego. Słuchaj, córko, słuchaj, synu, pieśni, co jak dzwon rozbrzmiewa, pieśni, co aż rwie do czynu. Tuż tam rusza prawą, lewa. Rzućcie precz niezgody kości, głoście waśnie wszelkich schyłek, a gdy wrogiem kto miłości, niech go piorun walnie w tyłek. Rwijcie w strzępy grubą nitkę, którą wróg intrygi zszywa, precz odrzućcie stary wszystkie. Wielka sztuka was przyzywa. To dla ciebie dziś, stolarzu, co dłoń szorstką masz od hebla. To dla ciebie dziś, murarzu, coś kolejne wzniósł puebla. I dla ciebie, inżynierze, coś zabłysnął znów patentem. I dla ciebie też, rentierze, co pracujesz, choć masz rentę. Hej, górnicy, hej, hutnicy, po co gadać po próżnicy? Raźno chwyćcie kilo w rękę, zaśpiewamy wam piosenkę. Zaśpiewamy z całej siły, by się młoty rozdzwoniły, by pług równą kroił skibę, by trafiała sieć na rybę. By się cegła lepiej kładła, żeby dźwięczał dźwięk kowadła, żeby krosno żwawiej tkało, żeby dużo, a nie mało. Niech więc niebo poszybują i niech serca wam radują. Proste słowa, proste myśli, oto z czym mi do was przyśni. Dla was wszystkich, siostry, bracia, w dżinsach, szortach czy też w gaciach, śpiewa dzisiaj nasze trio. Trio! Wojciec! Woń! Jest trio! Kapela! Radośnie! Miłość tęczę przypomina, powiedziała jedna baba. Wczoraj byłam u Murzyna, a dziś u Araba. To racja, to racja. Dziwował się majster, czemu ruda helka za nim gania. Jak ją ujrzał po trzeźwemu, zleciał z rusztowania. Ojej! Na tyłek. tamtej strony z zatorami Jasiek grubą kaśkę goni. Lecz szczegółów nie poznamy, bo pociąg zasłonił. Ale ci z pociągu widzieli. Co piści? Na pieszczoty z łatwą jeży, raz umówił się pod pomem. Zanim przyszła, on już leży. No bo dostał łomem. To ci przygoda niesamowita. Wyszedł Józek na podwórze i udawał, że jest Rambo. Udawałby jeszcze dłużej. Gdyby nie w Bebszambo. Nie ma. Dobrze mu. Poszedł krzyk do Jagdy w gości, na kanapie siadł wygodnie. I uprawić o miłości. Zamiast ściągnąć spodnie. Ale teraz uważajcie, to będzie dobre. Grunto blisko pracy mieszkać daje słowo, że nie kłamie. Powiedziała tak Agnieszka, stojąc nocą w bramie. Ojej, rzeczywiście! Nie, już nie ma czasu, teraz u nas już musimy iść pomalić. No, tak. Takie fajne było. Baba na mnie czeka, baba na podobało, czeka. Podobało się wam? Chcecie jeszcze? Chcemy śmiać. Podobało się. No to może no dobra, co? No dobra. Zrobił Kazek wynalazek, kiedy z Kaśką zlek na sianie, że jak leży bez odzieży, w kościach ma łamanie. Staru. Wybrał się do miasta Leon i jak Bela spił się w mieście. No a dalej? On zbił neon. A jego w areszcie. To numeran, no. Chociaż słońce strasznie grzało, zasnął Jędrek na poboczu. Ale mu się marnie spało, bo nie oddał moczu. Zapomniał. Nie chcesz Marek? Zapytała Helka srodze. Wyszedł Marek na jarmarek. Więc ją wziął na drodze. Ciekawe, czy duży ruch był. Nie było. Poszła Jagna do strumyka, bo popływać sobie chciała. Lecz spotkała Dominika. Więc tylko leżała. Za potrzebą kucnął Zbyszko tuż przy starym młynie wodnym. Ale mnie całkiem wyszło, bo nie szamlał spodnie. Zapominalski. Wszystko w życiu koniec ma swój, mają więc go również śpiewki. Koniec też ma każdy z nas tu. Chodźmy więc na dziewki. Nie do wytrzymania. Matulu, ty zobacz, co ja tutaj robię. Ludzie, ja puszczam. Nie mogę. Ja już tego więcej nie wytrzymię, bo to będzie chyba. Ja dawno już się tak nie uśmiałem. Nie do wytrzymienia, jeżdżajcie mnie teczkę, ja muszę do domu. Moje nerki, moje nerki. Wszystko mnie puszczę teraz, ja już płynie jeszcze. Jeszcze. Nie, starczy, ludzie, nie będzie, nie, już to jest. Chociaż jedną jeszcze, bis, no dobra, no. Jademy. Jakim rano wstawam z łóżka, spadła mi na głowę gruszka. Na to mówi mi Marynia. Cieszę się, że nie dynia.